कब निकले थे आप लोग वहाँ से? कब रायसेन से कब निकले थे आप लोग? हम निकले थे 15 तारीख से। तो अभी रोज चल रहे हैं, रोज 10 किलोमीटर कितना चलते हैं? 10-15। अच्छा 20 किलोमीटर निकल जाते हैं। तो खाना बनाते हैं खुद की कहीं खाते? खाना हैं? बनाते हैं, बना मिल जाता तो खा लेते हैं। नहीं तो बना खाते हैं, रखे हैं साथ में। नहीं कुछ नहीं, लकड़ी ली आप और मांगी और बस चलने लगे हैं। भाई बना ले मैया के दर्शन करें। इसके पहले कब किया था आपने? आप इसके पहले कब परिक्रमा की थी आपने? वो हम कम से कम करीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, कितने दिन लगे थे परिक्रमा पूरा करने में? उसमें हम 3 महीने में करी थी। कहीं चलते थे, कहीं बैठते थे, कहीं चलते थे, कहीं बैठते थे। तो उसमें कहीं तबियत तो नहीं खराब हुई थी? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा लगा था। अच्छा लगा। तो फिर सब दिन की वो में आ गए शरण में। तो सब एक ही गाँव के। कौन गाँव है आपका? रजवाड़ा। जसवंत सिंह बाड़े कर मंत्री रह चुके। अच्छा, तो खाना साथ में लेके चले हैं? खाना साथ में रखे हैं, मतलब बना लेते हैं, मिल जाता तो खा लेते हैं, वो रखा रहता। कई जगह मिल नहीं जाता। कई जगह मिलता है। नर्मदा जी जो है बहुत भक्तों का ख्याल रखती है। तो रात इस नगरी में पैर रखा था और एक मिल गए महापुरुष, 30 रुपए दे दिए कि चाय पी लेना। चाय चलो हम भी पिलाएंगे। नहीं वो तो नहीं, अभी चाय हम भी चलो पिलाएंगे। बता रहे हैं, बता रहे हैं, कोई भोजन करा रहे हैं, कोई नाश्ता करा रहे हैं, कोई चाय पिला रहे हैं। वो तो जो कुछ अपन तो एकदम देती है, मैया देती है। जैसा खाना खा लो आप, क्या मतलब तो अब आप क्या हो तो अभी इतना खाना खा पाओ। आप नहीं मान रहे थे, दे दो इतना, झूठो मुकर लेते। रखते नहीं अपन, अपने पास जो गृह में है नहीं वो, और कोई साधु संत मिल जाता है तो उसे दान में दे देते। रखत नहीं, रखते कितना है कि 4 ही जनों के हिसाब को एक एक टाइम अपन खाना खा ले उसका, बाद फिर मिल जाता। मैया देती है ना, मैया इतना देती है कि अपन खा नहीं पाते और संग बांध के चलते नहीं बना। बहुत से लोग कहते हैं कि ले जाओ, नहीं तो महाराज नहीं ले जाता, भोजन जो कर लिया ज्यादा है होगा तो आपने दे दिया। कुछ भी खिचड़ी दे रही, दाल दे रही, आटा दे दिया, अपने पास वजन है भाई, तो विद्यार्थी गरीब दे दिया है। अपन इतनी राख है एक टाइम एक टाइम ज्यादा नहीं। पिछली बार जो गए थे तो सबसे अच्छा कहाँ लगा था? पिछली बार जो आप गए थे तो अच्छा, तो मैया जहाँ भेजा वही अच्छा है। भोजन आगे है, कोई ना कोई लेके आ जाएगा, जिस जहाँ भी पहुँच जाओ वही अच्छा। रास्ता में बैठ जाओ भाई अच्छा, भैया को माला उठाई भजन कर रहे हैं जय राम जी की। कितनी देर तक? सवेरे कभी तक चलते हैं हम? 4-5 बजे तक चलते हैं बस। हाँ, चलते हैं सवेरे। शुरू कै बजे करते हैं? शुरू मतलब शुरू कोई वो नहीं है, वो तो पूजन मूजन करी और स्नान हरी हर भोजन भी कर रहे हैं, आरती पूजन करी, हरी हर भोजन कर लेना बस, बना है। सही है, तो अभी गाड़ी से जाएंगे, अमर कंटक गाड़ी से जाएंगे। हाँ गाड़ी सही है, सही है। कितने बजे मिलती गाड़ी? कौन सी? अमरकंठ बस मिलती है कि बस तो कई जगह मिलती नहीं? बस नहीं, गाड़ी से निकल जाए। गाड़ी तो बस में क्या है, बस में किराया ज्यादा लगता है। गाड़ी नहीं लगता कोई पैसा नहीं। अमरकंटक एक्सप्रेस जाती है? हाँ, अमरकंटक जाती है, अनूपपुर जाती होगी ना? अमरकंटक के पास नियरेस्ट स्टेशन है? नहीं नहीं, वो पेंड्रा उतर जाते हैं, पेंड्रा स्टेशन है, कटनी से होते हुए पेंड्रा पहुँच जाते हैं। पेंड्रा से जीप बस कछु भी मिल जाती है, अमरकंटक पहुँच जाती है। सही है, सही है।